spiš tabači kola vlače. Sam po kemli gore dole, baby imam pa tri glave in tri prase, štero stalno sedere. Za koje ne daš ne jesti pite, tebi ne trebe ga piti. Rešu se za vjerstvo brigaj, pa smo ti ko vole mi gaj, pa smo ti ko vole mi gaj. Luga se ti je posešo, kdo si se v žalico lučo. Žena s decov je odišla, zaj več ne den nikdar prišla, no zaj več ne den nikdar prišla. Za tebi več dela njega, vsak še den ti je na dela. Zato povlačiš prazna kola, dokač ne deri ti gola, dokač ne deri ti gola. Stalno sedere.